na mobimba na lingi kosilisa na koyebisa bapoti pe bandeko bakangi matoye pona ngai eleleki zone bolingo mpe osenga nyonso nakopesa mama awotikinga nazali kapable ya komibemisa mpona ngufa mama nasuki lelo yo napusa bageste na basi bandeko tika na mona mama lelo na meli te kasi nakoyoka moto ekobaluka nasengi ya nzambe nalangwela mome momemanga na ngala Salí capable.